हाँ कर सकते हैं। ओ भाई ऐसी बात अभी नहीं यहाँ पर आ रही, क्योंकि यहाँ पर आसुर का चल रहा है ना, तो आसुर में खाली निषेध पक्ष ही आप उसका लेते हैं कि धर्म पर धर्म का आश्रय लेकर के उनका जीवन नहीं है, काम का आश्रय लेकर के। कहा कि यदि काम का आश्रय लेकर के जीवन है तो अच्छा है, कामना पूर्ति हो जाएगी तो फिर धर्म में लग जाएंगे। कहा कामना तो पूर्ति कभी होती ही नहीं महाशन हो, ये महाशन है, इसका पेट कोई भर नहीं सकता है काम का। अजा कहते कोई बात नहीं, पर और तो उपद्रव नहीं है। कहा उपद्रव तो बहुत बड़ा है, जरा सा इसमें प्रतिघात लगा तो महापापमा क्रोध का रूप जो धारण कर लेता है ये काम, तो सारे के सारे उपद्रव तो जीवन में ही लिया देता। इसलिए दुष्पूर काम का आश्रय उन्होंने वो लेते हैं, और स्वप्न में भी धर्म का आश्रय लेकर के कभी जीवन में जीवन को प्रवृत्त नहीं करते। धर्म के आश्रय लेकर के कामना जो है वह बने, जो अपना कार्य चलाने के लिए धर्म का आश्रय लेकर के अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करते, वो दुष्पूर काम का आश्रय लेकर के रहते। अच्छा ऐसे लोगों का फिर जीवन कैसा होगा? का ऐसे लोगों का जीवन ये होगा कि दंभ जरूर उनमें रहे। जिसने काम के आश्रय पर जीवन को कर दिया है उसके अंदर दंभ जरूर हो, दिखावा बिना जो है उसका काम नहीं कर सकता। धर्म को आश्रय लिया है तो दिखावा नहीं कर सकता, पर काम का आश्रय लिया है तो दिखावा करेगा, धर्म का भी दिखावा करेगा, सब चीज का दिखावा करेगा। जहां से उसका काम चल सकता है, कामना पूर्ति होगी, वहां दिखावा पूर्वक जीवन वो करेगा। इसलिए दंभ रहेगा। दंभ किसको कहते हैं? वही बाहर से धर्मनिष्ठ मालूम होगा और अंदर से कामनिष्ठ रहेगा। धर्म का आश्रय तो लिया नहीं, काम का आश्रय लिया, इसलिए अंदर से तो कामनिष्ठ रहेगा और बाहर से धर्मनिष्ठ अपने को प्रतीत कराएगा। इसलिए टीकाकार लोग लिखते हैं कि अधार्मिकत्वे धार्मिकत्व ख्यापनम, जीवन तो आधार्मिक है पर ख्यापन प्रसिद्धि क्या करेगा अपना धार्मिक। उसी प्रकार का वस्त्र पहन लेगा, उसी प्रकार का चंदन लगा लेगा, उसी प्रकार का भस्मी लगा लेगा, उसी प्रकार का जो है वह सारा नकल कर लेगा और अंदर से उसकी दृष्टि दूसरी जगह रहेगी। यानी धर्म ध्वजित तो इसमें मुख्य रहे। तो ये हो गया किसका अर्थ? दंभ का। और वो मान तो उसमें ऐसा है कि कहा नहीं जाए, वो ऐसा जो है वह मानता है कि अपने में ही उसको उत्कृष्ट तत्व का अभिनिवेश रहता, मैं ही उत्कृष्ट, क्योंकि उसको सब दिखता है ना, जो पहले बता के है ना कि अब असत्यम अप्रतिष्ठम से जगत, उसको सब लोग वैसे दिखते, इसलिए साधु भी उसको असाधु ही दिखेगा, शास्त्र भी उसको अशास्त्र ही दिखेगा, वो विपरीत दिखेगा। इसलिए क्या होगा कि वो मान जो है उसके अंदर मान की भावना बहुत रहती है, उत्कृष्टत्व अभिनिवेश रहता है, वो पूजन करने योग्य नहीं है पर सबसे पूजन कराएगा, वो तो सबसे पूजन कराना चाहेगा, वो पूज्यत्व का अभिनिवेश अपने में करेगा, ये इसका स्वभाव होगा। और जहां दंभ मान आया तहां मद तो बढ़ना ही है, मद जो है विवेक नाश का हेतु है, विभिन्न प्रकार का जो है वह बाह्य जो है वह वस्तु को लेकर के चित्त का जो विकार है वही है दर्प घमंड, मद उत्पन्न करता है। तो ये मदान्विता उनका जीवन फिर कैसे करता है। साधन कुछ जरूर रखता है व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति कोई न कोई साधन तो करता ही, तो वो भी जब धर्म ध्वजित करेगा तो कोई साधन तो करेगा कि नहीं। कहाँ साधन तो करता है पर अविवेक पूर्वक करता, मोह से गृहित करता, मोहाद गृहित्वा, वो मोह से जो है वह उसमें सद्बुद्धि नहीं है, सद्बुद्धि से किसी को ग्रहण नहीं कर रहा है, वो मोह से असद ग्रहण गृहित्वा, वो मोह बस जो है उसके अंदर जो निश्चय होता है वो असद अनर्थ में वह ग्राहयंती से अगत रहा है, जिससे अनर्थ की प्राप्ति ही हो ऐसा ही साधन वो पकड़ता है, वो इसको ग्रहण कर लेता है। क्यों कि जैसे देखिए कि अब उसको वो कामना पर आश्रित है ना, अब उसके मन में आ गया कि ये हमको प्राप्त होना, ये स्त्री प्राप्त होना, तो कहीं बात जाएगा कि वशीकरण का कोई मंत्र हमको बता दो, कोई तंत्र कर दो, कोई यंत्र कर दो, तो किसका आश्रय लेगा, उसके लिए किसका आश्रय लेगा। ये बड़ी जटिल समस्या है। एक महात्मे कह लो कि जो है वो हमसे पंचाक्षर की विधि लेकर के वो अनुष्ठान किया, अच्छा अनुष्ठान किया, अभी हमको मिला कुछ काल पहले, तो एकांत में कहा कि एक काम के लिए मैं आया हूं, मैं कार्य का ये जो है ना वशीकरण मंत्र हमको बता। हमने कहा वशीकरण मंत्र तो भगवान को वश में करने का मंत्र तो वही है जो तुम जब जप करते हो। का नहीं, भगवान को वश करने का नहीं, ये जगत के ये मंत्र बता। मैं जोर से डांटा, हमने कहा तो जाओ किसी तांत्रिक के पास जाओ। बैठारा कहा कि नहीं मैं फिर आऊंगा पर आपको ही बताना पड़ेगा। हमने कहा हम जो जानते थे वो बता दिया तुमको, अब वशीकरण मंत्र कहां से बताएंगे तुमको। वो साधु के लिए होता वशीकरण मंत्र, और वो उसके मन में वही बैठा है कि वशीकरण मंत्र मैं जपूं और उसके द्वारा जो है वह लोगों को खींचूं। तो ये असद ग्रह है, वो यही निश्चय। इतना डांटा मैं, इतना समझाया, पर उसके अंदर फिर वही, फिर अभी 10 दिन के बाद फिर आएगा। जब तक उसको बहुत भयंकर रूप धारण करके नहीं डांटेंगे तब तक वो पीछा नहीं छोड़ेगा। वो इतना जो है पकड़ लिया है, चित्त पकड़ लिया है, ये है असत ग्रह, वही पकड़ लिया। अब उससे उसको क्या सुख मिल रहा है, अब साधु है वो, अब उसको उसके मन में ही बसा हुआ है। तो मोहाद गृहित असत ग्रह, पहले जो है एक महात्मा जो है वह मंदिर में, पहले तो उस मंदिर में जिसमें जो है अभी कोई वंश में तो 8-8 आसन लगते थे, वो मंदिर के सामने जो सभा मंडप है ना, तो दूसरी जगह तो थी नहीं, उसी महात्मा डाल लेते थे, कई आसन बहुत लगते थे। एक महात्मा को मैं देखा कि वो जप करता रात बरात भर जप करता, वो इस व्यक्ति को अशुचि व्रत बना, उसका जो है व्रत जो लेता है वो सब जो है शास्त्र विरुद्ध अपवित्र व्रत, उसके न खाने का कोई ठिकाना, न जो है वह उल्टी खाए ले, कुछ भी कर ले, तो कर्ण पिशाची आदि बिस्टा लगाए के रखते हैं जो है, बताओ तो क्या। तो उनकी स्थिति ये प्रत्यक्ष है, ये देखो कि जो है ये कामना जो है ना बहुत ज्यादा इस व्यक्ति को बहुत अंदर से कमजोर बना देती है। ये जगत की कामना मामूली नहीं है, इधर वेदांत पढ़ेगा और उधर के जगत की कामना उसको ऐसे अशुचि व्रत वाला बना देगी, ऐसे तंत्र मंत्र में फंसा देगी कि वो जो है वो बड़े नीचे का नीचे चला जाएगा। उसको ये समझ में नहीं आता कि हमको शास्त्र से गुरु से जो मंत्र प्राप्त है वही सर्वार्थ से सिद्ध कर, वही जो है वह यह लोक और परलोक दोनों को सिद्ध करने वाला है। ये उसके बात जो है समझाओ तो समझ में नहीं आती। और इस प्रकार असत ग्रहण जो है वह ग्रहण प्रवर्तन से अशुचि व्रत है, वो अशुचि व्रत वाला हो जाता है। तो शास्त्र का की उपेक्षा कर देता है, अशुभ निश्चय वाला हो जाता है और उसी के द्वारा जो है आराधना करके और मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन इत्यादि में पड़ा रहता है। यही है क्या है कि वह ये दुराग्रह रूप असद ग्रह है, इसको लेकर के तात्पर्य क्या है कि इसी को आधार बनाता है, कोई धर्म को ईश्वर को आधार नहीं बनाता। ये भूत प्रेत इत्यादि को आधार बना करके उसकी साधना होती है। अशुचि व्रत क्या होता है कि वो सब अशुभ जो है श्मशान में रहेगा, उच्छिष्ट खाएगा है? और कोई सोचा सोच का विचार जो है वो नहीं करेगा, ऐसे वह वाम मार्गी हो जाता है और पुरुषार्थ से भ्रष्ट हो जाता है, ये उसकी दशा होती है। और इसका वर्णन यहाँ किस लिए कर रहे हैं, इसका वर्णन करने में तात्पर्य यह है कि साधक सावधान रहे, क्योंकि ये जगत की जो कामना है वह अंदर से कमजोर बना देती है और अपना मुख्य आधार को वो छोड़ देता है और छोड़ करके जो है असत ग्रह वाला हो जाता है। फिर पवित्रता पवित्र न मन वाणी शरीर में न उसकी पवित्रता रहती है, न जो है वह किसी प्रकार का पवित्र अनुष्ठान कर पाता है और ये मंत्र तंत्र के चक्र में जो है पढ़ करके अपने जीवन को बाहर से तो उसका वेश बहुत बढ़िया दिखता है पर अंदर से उसका जीवन बड़ा ही निकृष्ट हो जाता है। इसलिए साधक को इससे बचना चाहिए। हाँ वाम आगम इसी में है, वाम आगम इसी में है ना, वो वैदिक नहीं है, इसलिए आगम में दो विभाग कर दिया ना, तंत्र में दो विभाग कर दिया ना, समयाचार और जो है वामाचार। तो वामाचार जो है वह कोई चमत्कार जगत में उत्पन्न करने वाला भले ही हो पर जीवन को बहुत ही जो है नरक में फेंकने वाला हो। हमने कई को देखा है भूत प्रेत सिद्ध करने वाले को, अंत में उनको देखो तो बड़ी विकट स्थिति, सब आ जाते, सब मन तंत्र के अंदर आ जाते हैं, शिव भाषित है। तो इसलिए जो है बहुत ही खराब स्थिति में डाल देता, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि किसी को आप दास बना लीजिए और उससे जबरदस्ती काम कराइए, तो जब उसको मौका बने मिलेगा तो फिर जो है वो आपको खाए बिना नहीं रहेगा वो, ऐसे वो भूत भी जो है वह जबरदस्ती काम करता है, वो अपनी इच्छा से थोड़ो करता है, ये जबरदस्ती कराता है, इसके बस में रहता है, तो उसको भी मौका देकर जब मौका लगेगा तो भूत बनाए बिना इसको नहीं छोड़ेगा। हाँ उसको भूत बनाए बिना नहीं छोड़ेगा, वो अपना समय देखता रहता है, क्योंकि वो तो मंत्र के आधार पर इसके बस में हो गया है और उसको कहेगा ये चीज चुरा करके ले आओ, अब चोरी करनी पड़ रही है उसको, अब चोरी नहीं करना चाहता वो और उसको जबरदस्ती चोरी करनी पड़ रही है, यहां से मिठाई उठा ले आओ तो यहां से ये उठा ले आओ, ये बताओ इसका तो ये बताओ। और उस योनि में भूत का ज्ञान होता है और शरीर वायु में होता है तो कोई चीज यहां से उठा ले जाए पता नहीं लगता है। ये काम वो कोई अपनी स्वेच्छा से तो करता नहीं, तो पराधीनता ये बहुत बड़ा दुख है सभी को। तो वो देखता है तो वो जब उसको मौका मिलता है तो फिर इसको भूत बनाए बिना नहीं करता, इसलिए बहुत निकृष्ट स्थान में ले जाता है और अपने से भी नीचे ले जाएगा। इसलिए इससे साधक को बचना चाहिए, क्योंकि आसुर संपत्ति जो है वह अंतकरण में रहने पर लक्षण यही होता है कि वह जगत की कामना जो कभी भी पूरी न होने वाली हो ऐसी कामना के पीछे पड़ जाता है और उसमें एक प्रकार का दंभ आ जाता है। दंभ तो आने हैं, अरे बाहर से वो साधु दिख रहा है और अंदर से बताओ जो है जगत की कामना वाला हो गया तो दंभ तो आएगा, उसमें अपने आप आएगा, लेकिन उसको साधु न कोई माने तो उसको बड़ा अभिमान होता है, अपना अभिमान भी रखता है इसका और अंदर से ऐसा हो जाता है तो मद उसका बढ़ता जाता है और फिर वही जो है वह अपने कामना के लिए असद ग्राहों को ग्रहण कर लेता, असद निश्चय वाला हो शास्त्र की मर्यादा को छोड़ देता है और अशुचि व्रत हो जाता है। कामम इच्छा विशेषम आश्रित्य, इच्छा विशेष का आश्रय लेकर के अवस्तव्य, दुष्पूर्ण अशक्य पूर्णम, वो काम कैसा है अशक्य पूर्ण है, जिसका जो है वह पूर्ण हो ही नहीं सकता है। दंभ मान मदान्विता, दंभस्य मानस्य मदस्य दंभ मान मदा, ये दंभ मान और मद तई अन्विता, दंभ मान मदान्विता, मोहाद अविवेक तो गृहीत्वा उपादाय, क्या उपादाय, असद ग्रहण अशुभ निश्चयान, अशुभ निश्चय को धारण करके प्रवर्तन्ते लोके अशुचि व्रता, अशुचीन व्रतान येषां ते अशुचि व्रता, उसके व्रत बहुत करता है पर उसका व्रत सब शास्त्र मर्यादा के बिल्कुल विरुद्ध है, वो अशुचि व्रत वाला होकर के अनुष्ठान करता है। तो कोई तो ऐसा लगाते हैं कि इसको पूर्व से मने ते जगतो अहिता छाया, वो जगत के नाश के लिए ही प्रवर्तित होता है, वो स्वयं भी वैसा करता है और दूसरे से भी वैसा सिखाता है, तो जगत के नाश के लिए वो प्रवर्तित होते हैं। ताने व विधांतरण विष्णष्टि, उसी को दूसरे प्रकार से करेंगे, चिंताम अपरमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। कहते देखिए ये अनुभव में बैठाइए, जगत की कामना जब रहती है तब तक चिंता से हमेशा व्यक्ति ग्रस्त रहता है। जगत की कामना हमेशा आपको जो है, क्योंकि वो दुष्पूर है तो चिंता तो लगी ही रहेगी, कैसे मिले कैसे मिले कैसे मिले कैसे मिले, अब उसके लिए सद असत तमाम प्रकार के उपाय में लगा है, तो उसकी जो चिंता, जैसे काम उसका दुष्पूर है ऐसे अपरिमेय चिंता है, वो चिंता का कोई सीमा नहीं है। प्रलयांता, वो मरण पर्यंत तो चिंता ही करता उसका जीवन बीतेगा, शायद वो सोता होता है तो स्वप्न में भी चिंता होती है उसको, हाँ सुसुप्ति में चला जाए तो थोड़ा सा, वो भी प्रलय है, तो उसकी चिंता जो है वो प्रलयांताम अपरमेयाम चिंताम उपासिता, ऐसी चिंता को उसने धारण किया है कि जो मरने पर्यंत छूटने वाली नहीं है, हम मरने के बाद भी छूटने वाली नहीं, और उसका कोई ऐसा नहीं है कि इतना है तो वो तो अपरमेय है ना, उस चिंता का कोई और छोर नहीं, वो चिंता रूप ही रहता है। तो इसके साथ ये संबंध हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जगत की कामना ग्रस्त व्यक्ति चिंता रहित कभी हो नहीं सकता, इसलिए हमको सावधान किस में होना पड़ेगा कि जगत की कामना आती ही उसको काटना, प्रारब्ध में जो आना है वो आएगा, जो ज्यादा है जाएगा, पर ये जगत की कामना आती ही उसको नहीं काटेंगे तो चिंता आपको ग्रस्त कर लेगी, और चिंता आपको ग्रस्त कर लेगी तो आप भजन करने बैठेंगे तो चित्त में वही आएगा, वो चिंता जो है ना वही चित्त में प्रकट होगी ना। देखो ये अलग चीज, हम कहते हैं किसी में भी हो कामना संबंधित जो है जो चिंता है वही भजन में बाधक है, है? स्वरूप संबंधी जो चिंतन है वो आपके भजन में बाधक नहीं है, वो अनुकूल है आपके भजन में, हालांकि चिंता कोई भी रहेगी तो आपके चित्त को समाहित नहीं होने देगी, हो चित्त को समाहित नहीं होने, इसलिए स्वरूप विषयक भी परमार्थ विषयक चिंता करने की जरूरत नहीं है, तद विषयक साधन में निश्चित होने की जरूरत। चिंता को आप खूब अनुभव करके देख लीजिए, कोई न कोई चिंता अंदर है जो आपको भजन के समय जो है इधर उधर चित्त ले जाती है, नहीं तो क्यों चित्त जाए, चित्त को जानने का क्या मतलब है। वो चलते फिरते वही चित्त में चढ़े चढ़ा रहता है, जब चलते फिरते चढ़ा रहता है तो वो स्वप्न में भी आ जाता है और वो भजन के समय भी आ जाता है, और वही वही चलते फिरते भी उसी विषय में चित्त जो है वह जाता है। इसलिए जगत विषयक जो संकल्प है कामना है वह ऐसी चिंता को आपके अंदर जन्म देता है जो आपके भजन में सर्वथा बाधक है, इसलिए साधक को उससे बचना चाहिए, उसका मूल है जगत की कामना। तो चिंताम अपरमेयम च प्रलयांताम, इसका आश्रय ले लिया है उन्होंने, कहते क्यों कभी परमार्थ की तरफ नहीं, कहा परमार्थ की तरफ कौन जाएगा, वो यही निर्णय अंदर है उसके, काम भोग परम, ये परमार्थ और अर्थ कोई चीज नहीं, तो कहने के लिए उपदेश करने के लिए, अपने मन के अनुकूल भोजन मिले, अपने मन के अनुकूल रहने को मिले, अपने मन के अनुकूल सारी की चीजें मिले, जो विषय जगत के चाहे वो हमको समय समय पर उपस्थित रहे, इससे बढ़कर के और क्या जीवन में है, हृदय कृत्वा खितम पिवे, इससे बढ़कर के जीवन में क्या है, यानी उसका जीवन साधक का जीवन यदि इसमें रस लेने लगे तो इसमें रस लेने लगेगा तो फिर जो है वह तो विषय बदल देगा। इसलिए साधक में तो फकीरी के शौक जगना चाहिए, जो प्रारब्ध अनुसार आ रहा है उसे शरीर चल रहा है इतने है, पर रस जो उद्भूत होना चाहिए वो रस उद्भूत इसमें नहीं होना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे जीवन कैसा हो जाएगा, अंदर से ही निश्चय हो जाएगा कि बस यही सार है, अब रहने की सुविधा है, खाने की सुविधा है, पीने की सुविधा है, लोग सम्मान कर रहे हैं और जो हम चाह रहे हैं वो मिल रहा है, हैं? जो भोग हम चाह रहे हैं जो मिल रहा है, यही जीवन में सार है, ऐसा निश्चय हो जाए तो फिर सारा गए ही, जीवन चला गया। तो ये सूक्ष्म जो चीजें हैं इसके तरफ बहुत ही जरा ध्यान देने की जरूरत है। तो कामोपभोग परमा एतावदिति, अब इतने हैं सारा कथा वार्ता का तात्पर्य, इतने हैं इससे आगे कुछ तात्पर्य नहीं, आश्रम का कथा वार्ता का शिष्य का प्रशिक्षण का शिक्षा का सबका बस तात्पर्य इतने कि कामों को हो, इतने में तात्पर्य है। ये जो है यही परम पुरुषार्थ है, उसके अंदर क्या निश्चय हो जाता है यही परम पुरुषार्थ है, इसके आगे कोई पुरुषार्थ नहीं। ये हमेशा ध्यान देने की बात है, हमारे अंदर जो जितनी योग्यता है उसका विनियोग किधर हो रहा है, योग्यता बिल्कुल अलग चीज है और उसका विनियोग किस में हो रहा है, उसका विनियोग मोक्ष में हो रहा है कि उसका विनियोग भोग में हो रहा है, उसमें दृष्टि क्या हमारी है। यदि उसका विनियोग जो है कामोपभोग में हो रहा है तो फिर जो है वह बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, उसका विनियोग यदि वैराग्य भोक्ष में हो रहा है तो निश्चित हमारे पास जो ज्ञान संपत्ति है जो कर्म धर्म संपत्ति है वो हमको ऊपर की तरफ ले जा रही है। तो कामोपभोग परमा एतावदी त्रिष्या, बस इसी को पुरुषार्थ, मैंने पुरुषार्थ क्या मानते हो कामोपभोग, ये निश्चय अंदर करके जो रखे हैं यही निश्चय, ये सब उपाय है, यश प्राप्त करने का उपाय है, भोग प्राप्त करने का उपाय है, भक्त बनाने का उपाय है, आश्रम बनाने का उपाय है, इसलिए वेदांत पढ़ लेना चाहिए, वेदांताचार्य भी बन जाना चाहिए। इससे बढ़िया रोटी मिलेगी, बढ़िया रहने को मिलेगा, लोग सम्मान करेंगे। ये जो इसकी लिंक इधर जुट जाती है तो उसको इसीलिए कहा है भाष्यकार भगवान ने कि इसका नाम समाधान नहीं है, चित्त के लालन का नाम समाधान नहीं है। समाधान क्या है? सर्वदा स्थापनम बुद्धे शुद्धे ब्राह्मणे सर्वथा तत् समाधान मित्युक्तम न तो चित्तस्य लालन। कि चित्त के लालन को बहुत बार हम समाधान मान लेते हैं, उस समय इस शास्त्र के अनुभव की उपेक्षा कर देते हैं। चित्त का लालन का नाम कभी समाधान नहीं है साधक की दृष्टि से, जगत के लोगों की दृष्टि से है, पर साधक की दृष्टि से चित्त के लालन का नाम समाधान नहीं है। साधक की दृष्टि से समाधान है कि हमारी बुद्धि किसको पकड़ रही है, ये कामना प्रयुक्त होकर के जगत को पकड़ रही है या स्वरूप अभिमुक्त हो रही है, हमारी बुद्धि की ललक किसमें जग रही है। ये साधक की दृष्टि से समाधान है और सामान्य लोगों की दृष्टि में तो यही समाधान है, बस चित्त का लालन हो रहा है, अरे चित्त प्रसन्न है, जो खाने पीने सब चीज मिल रहा है, मान सम्मान मिल रहा है, सारी चीज मिल रही तो ठीक है, समाधान है, उसमें कहां समाधान हो जाए। पर स्वरूप को लेकर के जो समाधान है वो बाह्य किसी भी परिस्थिति में एक रस रहेगा, और ये समाधान आपका चित्त का लालन जहां नहीं होगा वहां तुरंत विक्षेप आएगा। चित्त के लालन से सुख, चित्त का लालन नहीं मिला तो दुख, तो वैसे को वैसे रह गया जगत। इसलिए इस विषय में सावधान रहने की अपेक्षा है। इसी को कहते हैं कि चिंताम अपरिमेयाम च न परिमातुम शक्यते यस्या चिंताया यत्ता, जिस चिंता की सीमा कोई नहीं जो है वह बस माप नहीं सकते कि कितनी बड़ी है। सा अपरिमेया ताम अपरिमेयाम प्रलयांताम मरणांताम उपासता, मरण पर्यंत ऐसी चिंता से ग्रस्त रहता है वह व्यक्ति, मरण पर्यंत ऐसी चिंता से ग्रस्त रहता है, यानी सदा चिंता पराइत्यर्थ, और सदा चिंता ही लगी है तो भजन क्या हो। कामोपभोग परमा काम्यन्ते दिकामा, जगत के जिन पदार्थों की इच्छा करता वही है का शब्दादेह, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, तद उपभोग परमा, उसी के भोग को परम पुरुषार्थ मान रहा है, उसी परक है वह, उसकी बुद्धि उसी परक बैठी, बस यही जो है वह सब कुछ है जगत में। अयमेव परम पुरुषार्थो, यही परम पुरुषार्थ है मनुष्य जीवन में। क्या परम पुरुषार्थ है? यह कामोपभोग, जो जगत की जो है, जगत में सब प्रकार की अनुकूलता मिल जाए, शब्द स्पर्श रूप रसगंध अपने अनुकूल प्राप्त होते रहे, इत्येवं निश्चितात्मान, ऐसा निश्चय कर लिया है जिसने अपने अंतकरण में, एतावद इति निश्चिता। थोड़ी सी टीका देखिए, चिंताम आत्मीय योग क्षेमो पाया लोचनात्मिकाम, देखिए साफ कर दिया टीका का कि अपने योग क्षेम, बस कौन चीज नहीं प्राप्त है, मिल जाए ये मिल जाए ये मिल जाए, इदम में सात इदम में सात चणकाश्य को ध्रुमाश्य वो उसका जो है एक आवर्तक है, वेद मंत्र भी यही जगत के लिए यही बोलता है, जगत के लोगों का यही अनुकरण होता है। ये गोधूमा से इत्यादि माने विभिन्न प्रकार के जगत के विषय हैं, उनका योग और यह प्राप्त होने के बाद क्षेम रक्षा, अरे वो अलग चीज है, जो यहाँ पर विषय चल रहा है वो अलग चीज है, आपकी नहीं। गोधूम की चिंता घंटी बजाने वाला करता है कि नहीं करता है वो अलग चीज, बिना चिंता के भी घंटी बज जाती है, हाँ हाँ कई दृष्टांत है, यही का दृष्टांत अपने यहाँ के दृष्टांत है। चिंता उसी कहते हैं कि चिंताम आत्मीय योग क्षेमोपाय आलोचनात्मिकाम। योगक्षेम के जो है आलोचन में ही, उपाय आलोचन में ही निरंतर जो है मनोवृत्ति घूमती रहती है। चित्त व्यापार को जब अध्ययन करें तो इसी में लगी रहती है। अपरिमेय विषयत्वात् परिमातुम अशक्यां। ये जगत के विषय जो है अपरिमेय, इसी का वहां दृष्टांत दे दिया जो है, एक नमूना बता दिया कि गोध होमाश्रमे चढ़काश्रमे मसूराश्रमे कभी बता दिया, ऐसे वो अनंत है, इसका कोई अंत है नहीं। कहते हैं कि अपरिमेय विषयत्व परिमातुम अशक्यम, जिसको सीमा करने में अशक्य, ऐसा कौन है उसको कामोपभोग, वो वही चिंताम अपरिमेय, उसको आश्रिता इति संबंध है, उसका आश्रय करके रखा है उसका चित्त। येष कामोपभोग परम अयनम सुखस्य, ये कामोपभोग ही सुख का जो है अयन है परम, इससे बड़ा सुख और कोई नहीं, यही सुख है। एता हम कहते हैं दूसरे के लिए हो रहा है, अपने लिए हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। चिंता जो है वह हमेशा साधक के भजन में बाधक है किसी प्रकार से। अब वो चिंता में आप कह सकते हैं ये अच्छी चिंता है ये खराब चिंता, पर साधक के लिए तो बाधक आई है चिंता। अब कहो कि बिना चिंता के व्यवहार, बिना चिंता के भी व्यवहार होता है। ये बात जब बहुत ध्यान से आप अंदर अध्ययन करेंगे तो होगा, बिना चिंता के भी अध्ययन, बल्कि जो है वह हमने ऐसा भी देखा है कि मुख्य व्यक्ति जो सारा को संभालता है वह निश्चिंत रहता है, बल्कि दूसरे लोग चिंता करते हैं। जो चलाता है वो निश्चिंत रहता है, उसका एक ऐसे जगह से संबंध बना रहता है कि जहां चिंता के लिए कोई जगह ही नहीं है, इसलिए वो पूर्ण निश्चिंत रहता है। पर दूसरे लोगों को बहुत चिंता हो जाती है कभी कभी, ऐसा भी होता है, क्योंकि वहां से संबंध न बनाओ तो चिंता तो होनी है। एक ही जगह है कि जहां जो निश्चिंत जगह है वो सुरक्षित जगह है। एक जगह कथा हो रही थी तो भूकंप आ गया, तो महात्मा कथा कर रहे थे तो अब भूकंप आया तो जोर से मकान डगमगाया तो सब लोग भगे, तो महात्मा वहां बैठे रह गए, उन्होंने आंख बंद कर लिया, लोग भग गए। पांच सात मिनट में दस मिनट में भूकंप शांत हो गया तो लोग आए, फिर तो महात्मा ने नेत्र खोला तो लोगों ने कहा कि स्वामी जी आपको बिल्कुल भय नहीं हुआ मकान गिर जाता तो? अरे कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, भय तो तुमको भी हुआ था, भय मुझे भी हुआ था, भूकंप आया तो भय तो हुआ, आप भगे तो नहीं बैठे रह गए। कहा बस इतने अंतर है कि तुमको जहां सुरक्षा दिखी वहां तुम चले गए, मुझे जहां सुरक्षा दिखी मैं वहां चला गया, और मेरा जो सुरक्षित स्थान है वहां जाने के लिए कोई शरीर को दौड़ाने की जरूरत नहीं है, हमको भगवान का के चरणों की स्मृति सुरक्षित दिखी इसलिए मैं वहां बैठ गया, और तुम लोगों को बाहर का मैदान सुरक्षित दिखा तुम लोग वहां चले गए, अंतर तो इतने हुआ ना। तो ऐसे एक ऐसा आधार ले लेता है वो जहां पर चिंता की कोई बातें नहीं है। तो ऐसा भी देखा जाता है कि वो बहुत निश्चिंत रहता है और फिर भी उससे बड़े बड़े व्यापार हो जाते हैं, बहुत बड़ा बड़ा कार्य विश्व का हो जाता है और उसको कभी चिंता नहीं होती, मन में आता ही नहीं, दूसरे लोग बल्कि चिंता। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि इन्हें किसको पकड़ा है, हाँ, जगत के पदार्थों के रस को लेकर के जो बैठा है उसको चिंता हुए बिना नहीं रहेगी, उसको चिंता हुए बिना नहीं रहेगी, क्योंकि ईश्वर को पकड़ करके नहीं बैठा है। एक ईश्वर को पकड़ करके बैठा है तो उसको बाहे में कोई चिंता नहीं है, कोई एक ही चिंता है ईश्वर चिंतन, उसकी चिंता कहाँ, ईश्वर संबंधित हो गई, ईश्वर चिंतन हो गया, वहां पर कोई चिंता का जगह नहीं, इसलिए उसकी चिंता जो है चिंता रहित हो गया। ये अनुभव में बैठाने पर बात बनती है, शब्द से खाली नहीं बनती है, अनुभव में बैठाना चाहिए कि हमारा चित्त आश्रय किसका ले रहा है। और साधु को उस दिन को याद रखना चाहिए कि एक परमेश्वर का आश्रय लेकर के घर छोड़ता है, यदि सच्चाई से साधु घर कभी छोड़ता है वैराग्य से तो किसका आश्रय लेकर के छोड़ता है, लेकर छोड़ता है ना, और उस समय उसको खाने पीने की चिंता छूट जाती है कि उसको कि नहीं, तो किसके आधार को लेकर के, उसको आधार बीच में दूसरा आधार जो बना लेता है, बस यही जो है वो बन गया, बीच में वो आधार भूल जाता है तो दूसरे आधार पर टिका देता है, तो दूसरे वहां सावधान रहे हो तो कोई भी वस्तु का आना जाना उसको कोई बाधा नहीं है, पर उस आधार को भूल जाता है कि जिस क्षण वो निकला घर से तो जो आधार उसने बनाया था और वही लक्ष्य भूल जाता है, वो यदि वैराग्य से निकला है तो उसके अंदर क्या लक्ष्य है, ये शरीर छूट जाए कुछ भी हो जाए अब परमात्मा का दर्शन जब तक नहीं कर सकेंगे तब तक तो आने जल भी नहीं पाएगा, बड़ा जोरदार उसके अंदर रहता है कि नहीं, फिर इधर आता है तो धीरे धीरे धीरे करके वो शिथिल हो जाता है, तो दूसरी तरफ सोचता है कि जो है ये जगत में किसका सम्मान है, पढ़े लिखे का सम्मान है तो पढ़ने लगता है, फिर परीक्षा देने वाले का सम्मान है परीक्षा देने लगता है, फिर कथा करने वाले का सम्मान है कथा करने लगता है, फिर आश्रम जिसको है उसकी प्रतिष्ठा समाज में है तो आश्रम जो आश्रम की तरफ लग जाता है, फिर जो है वह कोई सामाजिक काम करेगा तो उसको समाज में आजकल मान्यता है तो सामाजिक काम करने लग जाता है, वो क्या होता है कि वो जो लक्ष्य को लेकर के वो घर से निकला था वो शिथिल पड़ जाता है, और उसको मूल रूप में उसको सुदृढ़ करके पकड़ के रखे ना तो ये सब चीजें गौर हो जाती है, इस सब चीजों का जो है वह कोई उसके अंदर चिंता का विषय इनका नहीं बनता है। यही साधक के लिए सबसे बड़ी सावधानी है, जिसको हम बारंबार कहते हैं, ऐसे नहीं कहते हैं आप लोग कहते हैं रोज ही वही आप दोहराते हैं, लक्ष्य दृष्टि को सामने रखो तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, और लक्ष्य बदल जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा, लक्ष्य बदल जाएगा तो कुछ भी, लक्ष्य जगत नहीं हो सकता, लक्ष्य भगवान रहे, लक्ष्य स्वरूप प्राप्ति रहे हमारी, तो जो भी बाधा है वो बाधा को हम दूर कर लेंगे, और लक्ष्य को हम यदि ओझल कर दिए और दूसरा लक्ष्य हमारा हो गया तो पड़ाव को लक्ष्य बना लेने से कोई जो है कभी भी जो है अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता है, पड़ाव तो पड़ाव है कि नहीं, वो लक्ष्य नहीं हो सकता है, अब वहीं लग जाए पड़ाव में ही रंजित होने लगे तो फिर वहीं बस जाएगा, फिर आगे कैसे बढ़ेगा, इसलिए लक्ष्य को बहुत तीव्रता से अपने अंदर महत्व देना चाहिए, जितना हम लक्ष्य को मूल लक्ष्य को महत्व देंगे उतना हमारा जीवन इसके ऊपर उठेगा, और जितना उसको हम लोग दुर्लक्ष करेंगे उतना हमारा जीवन जगत में फंसेगा, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है, ये शास्त्र अनुभव दोनों जो है यही कहता है, इसलिए हम इसको झुठलाना नहीं चाहते कभी। ये कहा कि अपरमेयम परमात्म अशक्यम आश्रिता के संबंध इस कामोपभोग परम ऐनम सुख से इतवत पारत्रिकम तू नास्ति, अरे शरीर के बाद क्या है, परलोक क्या है, परमेश्वर क्या है, ये सब कोई चीज नहीं है, सुखम इति निश्चयवंत इत्याह एतावद इति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते आशापास सतेर्बद्धा काम क्रोध परायणा हिहंते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान। तो ये हो गया था, ये चल रहा है प्रकरण, किसका चल रहा है? आसुर, असुरों के योग्य जो संपत्ति है, ऐसे संपत्ति को धारण करने वाले मनुष्य का क्या लक्षण होता है? और उस लक्षण को जानने का तात्पर्य क्या हुआ गया कि वो है ही है। जो साधक है, जो परमार्थ पथ पर बढ़ना चाहता है, उसको उसको छोड़ देना चाहिए। तो ये आ गया था कि कामोपभोग परमा ये तावधिक निश्चिता, यही है ना। वो काम एव एक पुरुषार्थ, इसी को जो है वह पुरुषार्थ मानते हैं, दूसरे को तो पुरुषार्थ मानते नहीं। तो इसी को जब पुरुषार्थ मानते हैं, इसी को पुरुषार्थ मान करके वह इसमें जो है वह लगे हुए हैं, तो एक पास उनको लग जाता। पास, वो पास कौन सा है? इन लोगों का सिद्धांत क्या होता हुआ था ना, वो टीका में आपको दिया होगा, बारह पश्च चैतन्य विशिष्ट काय पुरुष। उन लोगों का सिद्धांत क्या है? चैतन्य विशिष्ट काय पुरुष, चैतन्य विशिष्ट जो शरीर है इसी का नाम है पुरुष। और काम एव एक पुरुषार्थ, वो मानते हैं कि काम ही एक पुरुषार्थ है, कोई मोक्ष धर्म ये पुरुषार्थ नहीं, एक ही पुरुषार्थ है। वो पुरुषार्थ कौन है? बस काम। इसी को यहाँ पर कह दिया कामोपभोग परमा एतावद इति निश्चिता, ऐसा उनके अंदर निश्चित है। तो जब उनके अंदर ये निश्चय रहता है, तो फिर वो जगत में कैसे बधते हैं? उनके बधने का स्वरूप क्या होता है? तो आशा रूपी एक पाश लग जाता है, क्योंकि जहां कामना होगी, काम्यन्ते इति कामा, ये जगत के पदार्थ है। अब काम से उसका संबंध हो गया, वही हो गया पुरुषार्थ। काम माने हो गया ये जगत के पदार्थ, भोग पदार्थ, ये हो गए काम, जिनकी कामना करता है। तो क्या हो गया, उसके मन का संबंध किससे रहा? व्यक्ति को ध्यान यही देना है कि तो उसके मन का संबंध किससे है, काम से है कि धर्म से है कि मोक्ष से है, किससे संबंधित है? उसकी भाव शक्ति किसको पकड़ रही है? ये सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात है। जगत में सभी शरीर हैं, ये शरीर सभी दिखाई दे रहे हैं, तो व्यवहारिक सत्ता में ही दिखाई दे रहे हैं, और भोजन भी कर रहे हैं, सो भी रहे हैं, सपना भी देख रहे हैं, सारा कुछ व्यवहार हो रहा है। ये सभी का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पर सभी एक जगह नहीं। इस प्रकार दिखने वाले में भी सभी की एक स्थिति नहीं है, सभी एक स्थल में नहीं। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि आपका जो मन है, आपकी बुद्धि है, उसने किसको वरण किया है? आप इस व्यवहारिक सत्ता में रख करके लक्ष्य क्या आपके सामने? यदि आपके आपके सामने मोक्ष लक्ष्य है, परमात्मा प्राप्ति लक्ष्य है, स्वर्ग लक्ष्य है, तो आप धर्म पर खड़े होंगे, रहेंगे, ये व्यवहार करते हुए भी धर्म पर खड़े होकर व्यवहार करेंगे। और ये लक्ष्य यदि आपका टूट जाए तो तब तो पदार्थ ही बस हो गया लक्ष्य। अब जो पदार्थ लक्ष्य हो गया तो आप बध किससे गए? आप मोक्ष से नहीं बधे हैं, आप धर्म से बध करके नहीं काम कर रहे हैं, आप वो पदार्थ से बध करके काम। तो फिर आशा जो है वह एक गोस्वामी जी कहते राम भगत कहाई नर आशा करई तो कहो कहाँ विश्वास। इधर तो भगवान का भक्त कहता है, हाई सर जगत के पदार्थों से आशा करता है। आशा किसे करके रखा है, ये मिल जाए तो हम सुखी हो जाए, ये मिल जाए तो हमारा काम बन जाए, ये मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। तो गोस्वामी जी कहते उसका भगवान पर कहा विश्वास, तो भगवान पर विश्वास नहीं है, क्योंकि जगत से आशा जो लगाए बैठा है। तो जो ईश्वर तत्व को धर्म तत्व को छोड़ देता है, उसका तो जो है वह संबंध किससे रहेगा, तो विषयों से ही रहेगा। तो एक पास नहीं रहा, बहुत पास है। धर्म के एक पास से आप बच जाए तो जगत के बहुत पासों को आप तोड़ देंगे। परमेश्वर के पास से सबकर ममता ताग बटोरी, भगवान के जो है चरणों से आप बांध देंगे तो वह पास ऐसा है।